Einstein i Bohr, rentgen, Curie, promienie, kwanty, atomy. Syczą neony, migoczą szyby. Ciszej i głośniej, a ja chcę. Dobranoc, dobranoc, dobranoc.